Kala kwa kumwanya Kala kwe kwa maka Kwa gile Unaweza Unaweza Aujawa Iku shindwa Unaweza Unaweza Yesu Baba, watufanya washindi.